συμπολίτες μου. Θα το πω ανοιχτά. Το δίλημα είναι αυτοικανοποίηση ή καραντίνα. Εσυνέπειε του αυνανισμού της προκεχωρημένη ηλικία. Το δίλημα είναι αυτοικανοποίηση ή καραντίνα. Και γνωρίζοντας τις συνέπειες της δεύτερης, έχουμε καθήκον να επιλέξουμε την πρώτη. Πρέπει συνεπώς να μας γίνει συνήθεια. Ότι δεν ήταν συνήθεια σε αυτόν τον τόπο 200 χρόνια τώρα, ας αρχίσουμε από το 1821. Δεν ήταν συνήθεια η αυτοικανοποίηση. Το έθεσε χτες με το γνωστό του ύφος, όταν βγάζει τα διαγγέλματα είναι πάρα πολύ καλός και χωρίς διαγγέλματα είναι πολύ καλός, αλλά κυρίως με τα διαγγέλματα το έθεσε χτες αυτό το δίλημα, η αυτοικανοποίηση ή καραντίνα. Βέβαια, μέσα στην καραντίνα έχει παίξει πολύ φτά αυτοικανοποίηση και χωρίς την καραντίνα πάλι παίζει αυτοικανοποίηση. Εμείς το θεωρούμε περιττό το δίλημα, πλεονασμός, αλλά αφού ήθελε ο Πρωθυπουργός να δώσει αυτό το στίγμα και γι' αυτό έκανε αυτό το διάγγελμα, εμείς δεν έχουμε να πούμε τίποτα παραπάνω παρά να πάμε παρακάτω. Παρακάτω, να ακούσουμε άλλο ένα απόσπασμα από αυτό το πολύ σημαντικό διάγγελμα το χθεσινό, που είπε τα πράγματα με το όνομά τους. Συμπολίτες μου, έχω δεσμευτεί να παρουσιάσω την πραγματικότητα ως έχει. Μπράβο! Και αυτό θα κάνω και τώρα. Στόχος μας, μια επιθετική αύξηση κρουσμάτων και δεσολυνωμένων. Μπορούμε να το πετύχουμε. Φυσικά και μπορούμε. Στόχος μας, μια επιθετική αύξηση κρουσμάτων και δεσολυνωμένων. Ωρε, τι έχει να γίνει! Μπορούμε να το πετύχουμε. Φυσικά και μπορούμε. Δεν υπάρχει τίποτα αδύνατο για μας, για τον τόπο αυτόν, για την κυβέρνησή του, για το λαό του. Θα το πετύχουμε. Επιθετική αύξηση των κρουσμάτων. Το είπε μια χαρά χτες το διάγγελμά του. Νομίζω έχει αρχίσει και το υλοποιεί όλο αυτό η κυβέρνηση, η πολιτεία μας, από τον Ιούλιο και μετά που άνοιξε τις πύλες του τουρισμού, που ήξεραν θα έρθει το δεύτερο κύμα, αλλά δεν έκαναν τίποτα ιδιαίτερο για τα σχολεία, αφού δεν μπορούμε να χτίσουμε σχολεία μέσα σε 2 μήνες. Δεν έκανε τίποτα για τα λεωφορεία, αφού δεν μπορούμε να πάρουμε λεωφορεία μέσα σε 2 μήνες, και περιμέναν να έρθει το δεύτερο κύμα, το οποίο έχει έρθει. Και έτσι λοιπόν έχουμε την επιθετική αύξηση των κρουσμάτων που μόλις ακούσαμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είπε και είχε να πει, πέρα από αυτά τα δυσάρεστα που μόλις ακούσαμε, η αυτοικανοποίηση δεν είναι και τόσο δυσάρεστο, το δεύτερο ήταν δυσάρεστο, είχε να πει κάτι θετικό που μας γέμισε χαρά και αισιοδοξία. Συμπολίτες μου, η κυβέρνηση, θυμίζω, είναι το εμβόλιο μέχρι το εμβόλιο. Κυβέρνηση, θυμίζω, είναι το εμβόλιο μέχρι το εμβόλιο. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Το μόνο που χρειάζεται είναι η λαϊκή απόφαση να βάλει την αστική τάξη στο χρονοτούπαλο της ιστορίας. Στο χρονοτούπαλο της ιστορίας. Κάτω τα χέρια από τον Τσακαλώτο. Εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει ένα μάλιο τράβηγμα. Βγαίνουν, γράφουν διάφορα για τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, επειδή τόλμησε να γράψει άρθρο, να πει ότι δεν ήταν σωστό που ο Τσίπρας είπε απατεώνα το Μητσοτάκη και του την πέφτουν όλα τα τσιπροτρόλ και συγγενείς του Τσίπρα. Μην χάσουμε τον Τσακαλώτο. Δεν ξέρω πώς θα τα λύσουν τα θέματα. Ο τόπος χρειάζεται σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το ρόλο. Οπότε, ενωμένοι, μονιασμένοι, αριστερός να μην σκοτώνει αριστερό και να μην κατηγορεί αριστερό. Αλλά όπως και να έχει, όπως και να τα λύσουν, θα βρεθεί μια άκρη κάποια στιγμή, φαντάζομαι. Όπως και να τα λύσουν, θέλουμε τον Τσακαλώτο να υπάρχει έτσι όπως υπάρχει, έτσι όπως τον έχουμε αγαπήσει όλοι. Γιατί μπορεί να ξαναχρειαστεί ως πολύ αριστερός που είναι, πουρος αριστερός, να εφαρμόσει μνημόνιο. Οπότε χρειάζονται τέτοιοι τύποι, γιατί χωρίς αυτούς τους τύπους περνάνε πιο δύσκολα τα μνημόνια και οι πιεστικές προς το λαό, οικονομικές, πολιτικές. Αυτός ο τόπος, αλλαγή θέματος, πάμε λίγο πιο πάνω από την Κουμουνδούρου, πάμε στην Ομόνια. Αυτός ο τόπος έχει κάτι, το καταλαβαίνει ο καθένας, ή αν υπάρχει Θεός από πάνω, παίζει, διασκεδάζει με την Ελλάδα. Ξέρουμε όλοι για την Κάμπια, ξέρουμε όλοι για την Ομόνια, τι ακριβώς συνέβη. Έκανε τα εγγένεια ο Μπακογιάννης με στην καραντίνα. φυτέψανε τον γκαζόν, λειτουργούσε το συντριβάνι, φωτογραφίες κακό. Το συντριβάνι κάποια στιγμή δεν ξεράθηκε, κάτι νερά νομίζω έβγαζε, το λύσανε. Τον γκαζόν γύρω-γύρω ξεράθηκε και βγήκε ο Μπακογιάννης προχτές και μας είπε ότι είναι μια κάμπια που έχει φάει τον γκαζόν και αντί να πει γκαζόν είπε ζαμπόν, αλλά αυτό είναι το δευτερεύον. Η κάμπια λοιπόν έφαγε το γκαζόν. Βγαίνει χθες ο αντιδήμαρχος Αθηναίων και λέει ποια ακριβώς κάμπια είναι αυτή και τι όνομα έχει. Αλήθεια είναι ότι δυστυχώς προσβλήθηκε τον γκαζόν από Καραφατμέ, αυτή είναι η ορολογία, εν πάση περιπτώσει. Αμέσως εμείς, οι υπηρεσίες του Δήμου πήγαν και ρίξαν το συγκεκριμένο φάρμακο, το οποίο σκοτώνει αυτό το συγκεκριμένο ζυζάνιο. Και αν παρατηρήσετε τώρα, αυτό ξεράθηκε από Καραφατμέ, αυτή είναι η ορολογία, εν πάση περιπτώσει. Η κάμπια που έφαγε το γκαζόν της Ομονίας λέγεται Καραφατμέ. Η επιστήμη την έχει ονομάσει Καραφατμέ. Αυτός είναι ο κύριος Φίβος Αξιώτης και βγήκε να μας πει ότι η κάμπια λέγεται Καραφατμέ. Δηλαδή υπάρχουν οι επιστήμονες, ανακαλύπτουν τα είδη κάμπιας, πολύ ενδιαφέρον, έτσι κι αλλιώς, και βρέθηκαν μπροστά σε μια κάμπια που τους θύμισε κάτι από Τουρκία, κάτι δεν ξέρω εγώ, και είπαν να την πούνε Καραφατμέ. Όχι Φατμέ, Καράφατμέ. Ίσως να υπάρχει Φατμέ, δεν είμαστε καμπιολόγοι, ειδικοί επιστήμονες. Αλλά όμως η κάμπια που αποφάσισε στην Ομόνια με στο τσιμέντο που δεν πατάει, δεν θέλει κανείς να υπάρχει εκεί, μια κάμπια θέλησε να πάει και αυτή λέγεται Καραφατμέ. Γι' αυτό λέμε ότι τίποτα δεν είναι, παίζει ο Θεός, διασκεδάζει με όλα αυτά που γίνονται εδώ. Και έχουμε τώρα τη μεγάλη μάχη Μπακογιάννης VS Καραφατμέ. Όπως όλοι γνωρίζουμε, μέχρι στιγμής χάνει ο Μπακογιάννης από την Καραφατμέ και αυτό μας οδηγεί να αλλάξουμε και το τραγούδι που ακούμε. Χαίστηκε η Καραφατμέ στο γενή συντριβανή. Φατμέ. Φατμέ. Φατμέ. Φατμέ. Φάτμα. Φάτμα. Φατμέ. Φατμέ. Φατμέ. Φατμέ. Φάτμα. Φάτμα. Εσπ' Καμίλ. Δεν είπε Καμίλα. Όχι, παιδί μου. Λέει ότι έχεις πολύ ωραίο όνομα. Πιο κάτω, μην ανοίγεις αγοράκι, μην ακούσεις καμιά βαριά κουβέντα. Κοίτα, θέλα τα πικουτί. Εδώ είναι ο Εξαρχάκος από την Ελληνίδα στο Χαρέμι που λέγεται Φατμέ. Προφανώς ξαδέρφη της Καρά Φατμέ. Έτσι λοιπόν μαθαίνεις αυτόν τον τόπο όσο περνά τα χρόνια μαθαίνεις. Είναι ένα διαρκές πανεπιστήμιο σε πάρα πολλούς τομείς. Εδώ τώρα στην εντομολογία που ανήκει κάποια μάλλον εκεί μάθαμε ότι υπάρχει αυτό το συγκεκριμένο και βρέθηκε το αντικαραφατμέ φάρμακο το οποίο ξαναζωντανεύει το ζαμπόν γύρω από το συντριβάνι της Ομόνιας και έτσι μια ευφιέστατη κίνηση του Δημάρχου όλων των Αθηναίων έρχεται σιγά σιγά να αποκατασταθεί μετά το ισχυρό χτύπημα από την Καραφατμέ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τον Ανιψιό να πάμε στον Θείο να γυρίσουμε πάλι εκεί γιατί στο διάγγελμά του χτες είχε να πει και άλλα πάρα πολύ σημαντικά. Συμπολίτες μου, θα το πω ανοιχτά. Στόχος μας, κλειστές επιχειρήσεις και ανεργία και μεγάλες αδικίες στην κοινωνία. Αλλά και φυσικές καταστροφές. Καραφατμέ. Καραφατμέ. Καραφατμέ. Στόχος μας, κλειστές επιχειρήσεις και ανεργία και μεγάλες αδικίες στην κοινωνία. Αλλά και φυσικές καταστροφές. Χώρε μάνα μου. Αυτό που λέει έχει δίκιο. Έχει αρχίσει να το υλοποιεί. Ο στόχος δηλαδή ο συγκεκριμένος, όπως βλέπουμε γύρω μας, από φυσικές καταστροφές, από ανεργία, από κλειστά καταστήματα, έχει αρχίσει να υλοποιείται πολύ μεθοδικά και με τη σοβαρότητα που ταιριάζει σε άριστους. Το βλέπουμε και το νιώθουμε όλοι μας. Λέγαμε πριν για τον Ευκλήδη Τσακαλώτο και για την αναμπουμπούλα που υπάρχει στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος είναι ένας πολύ αγαπημένος, γενικός νομίζω όλων των Ελλήνων και αυτής εδώ της εκπομπής. Άλλωστε μας έβαλε σε ένα μνημόνιο που δεν θα το έκανε ποτέ. Έκοψε το ΕΚΑΣ επί υπουργίας του. Κατέβηκε το αφορολόγητο επί υπουργίας του ενώ θα είχε παραιτηθεί ή δεν θα ήταν στη Βουλή αν κατέβαινε και διάφορα άλλα τέτοια. Ως βέρο αριστερό τον σεβόμαστε, τον υποληπτόμεθα όπως λέμε και τον αγαπάμε εδώ ως εκπομπή για το λόγο που ακολουθεί. Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης μας είπε ότι είναι ταξικός μίσος και διχασμός. Δεν είναι καν η γλώσσα αυτό το διχασμός. Γιατί ποτέ στην Ευρώπη η αναδιανομή δεν ήταν ταξικός μίσος. Με τις μεταρρυθμίσεις που προωθούμε. Ουσιαστικά ενοποιούμε όλες τις λύσεις. Όλες τις λύσεις και προσθέτουμε χιλιάδες υπόπτων για φοροδιαφυγά. Το ένα όραμα είναι ότι εργαζόμενοι και εργαζόμενες είναι το πλούτο αυτή της χώρας. Ό,τι αξιοποιήσει αυτό το είτε με αποκρατικοποιήσεις είτε αποειδητικοποιήσεις. Όλες οι κανόνες είναι ίδιες αλλά ίσιες. Αλλά μερικές κανόνες είναι πιο ίσες από τις άλλες. Αλλά εμείς θα κάνουμε τα παν. Και άρα είμαστε πάντα ανοιχτές σε συζητήσεις. Έξοχα. Αριστούργημα, κύριε Υπουργέ μου. Δεν είναι ότι τους κανόνες τους έκανε οι κανόνες θηλυκό. Έκανε και το ίσες. Έβαλε και το ίσες γιατί θέλει και την ισότητα. Ο αριστερός ο άνθρωπος δεν μπορεί να μιλάει για κανόνες. Θέλει ίσες κανόνες. Αυτό ακριβώς. Είναι μερικά από τα άπειρα που έχει πει τα τελευταία 5-6 χρόνια που τον έχουμε γνωρίσει και τον έχουμε αγαπήσει τόσο πολύ. Γι' αυτό λοιπόν εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ σοβαρευτείτε, δεν υπάρχει άλλος Τσακαλώτος. Όλοι οι άλλοι είναι αναλώσιμοι. Τσακαλώτος δεν υπάρχει άλλος. Προφανώς η εκπομπή εδώ, στο δίλημα Τσίπρας Τσακαλώτος, τάσεται με τον Τσακαλώτο. Όχι, δεν είναι ωραίος ο Τσίπρας, με τα Σαρδάμ και όλα αυτά τα πολύ ωραία στο πλαίσιο της αγραμματοσύνης που κινείται και λέει και με στόμφο, αλλά σαν τον Τσακαλώτο νομίζω δεν υπάρχει άλλο. Και είναι και αριστερός ο Τσακαλώτος, ηγέτης των 53, αυτό δεν μπορεί να το ξεχνάει καμία εκπομπή, κανένας Έλληνας. Βγαίνουν οι υπουργοί, βγαίνει ο Πρωθυπουργός. Το θέμα παίζεται στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Παραλάβανε 5.50, 5.40, 5.45, 5.65. Παίζει το νούμερο ανάλογα ποιος μιλάει και ποια μέρα είμαστε. Μονάδες εντατικής θεραπείας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και τις έχουν κάνει 900, 950, 1000, 1100, 1200. Και αυτό παίζει το νούμερο, ανάλογα ποιος μιλάει και ποια μέρα είναι. Ο Κικίλιας χθες βράδυ στο Σταρ. Και ότι αυξήσαμε τις μεθ μας από 557 σε 941 και σύντομα σε 1200, δίνοντας εκπαίδευση, προσλαμβάνοντας μόνιμο προσωπικό σε μια άνευ προηγουμένου μεταρρύθμιση μέσα στην κρίση του κορονοϊού. Οι κλίνες μεθ έγιναν από 565 που παραλάβαμε, 1015 μέσα σε δύο μήνες. Είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε μέσα στην κρίση να πλησιάζουμε αυτή τη στιγμή τις χίλιες μεθ. Μα τις είχαμε πιάσει τις χίλιες. Σύμφωνα με όσο έλεγε ο Κυριάκος, ο πρωθυπουργός της χώρας από τον Απρίλιο, από εκείνο το ηχητικό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Κικίλιας εδώ αλλιώς θα μετράει. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Κανείς βέβαια θα μετρήσει και με τη μεζούρα της μεθ, αλλά επειδή παίζεται ένα παιχνίδι και πολιτικό και κυρίως ουσιαστικό που αφορά την υγεία των Ελλήνων πολιτών, έχει μια αξία. 2-11-10-80-8-80 σας περιμένει μέσα να πείτε αν έχετε δει κάμπια καραφατμέ. Μόνο αυτή όμως την κάμπια, όχι γενικώς κάμπια. Και ποιες είναι οι διαφορές της καραφατμέ από τις άλλες κάμπιες και τι ονόματα έχουν οι άλλες κάμπιες, γιατί αν στη μία δώσαν το καραφατμέ φαντάζομαι και οι άλλες θα έχουν αντίστοιχα ονόματα, άλλωστε συγγενείς είναι όλες αυτές. Οπότε σας περιμένει να καταθέσετε την άποψή σας για αυτό το κομβικό θέμα, γιατί μια καραφατμέ παραλίγο να αμαυρώσει το ένδοξο έργο του Κώστα Μπακογιάννη, Δημάρχου Αθηναίων. Μητέρα του Κώστα Μπακογιάννη είναι η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία μιλώντας για τα εθνικά θέματα, η κουβέντα πήγε στους Αμερικανούς, έρχεται και ο Πομπέο, για τη βάση της Σούδας. Και εκεί λοιπόν μάθαμε νέες λέξεις. Αναδεικνύεται πάρα πολύ η σημαντικότητα της Σούδας. Θα μου πείτε εσείς, κυρία Μπακογιάννη, μου δεν ξέρετε πόσο σημαντική είναι η Σούδα. Εγώ την ξέρω, αλλά καλό είναι να το μάθουν και οι υπόλοιποι, ναι, πόσο σημαντική είναι. Δεύτερο, μπορεί να ζητήσουν και άλλες βάσεις οι Αμερικανοί, μια και το λέτε. Επέκταση. Επέκταση. Μάλιστα. Θα είναι καλό αυτό για την Ελλάδα, θα πρέπει να το δεχτούμε, θα μπορούμε να ποντάρουμε πάνω σε αυτό. Ποια είναι η γνώμη σας? Ενδυνάμωση, για να το πω σωστά. Μάθαμε δύο λεξούλες λοιπόν. Αφορά τη βάση της Σούδας, φαντάζομαι και τις άλλες βάσεις. Είχε δώσει και ο ΣΥΡΙΖΑ καμιά δεκαριά επιπλέον. Θα γίνει επέκταση της βάσης της Σούδας, μπορεί και των Αλνών. Και μετά που το σκέφτηκε και έβαλε και άλλη λέξη, την ενδυνάμωση. Δεν είναι όπως παλιά που λέγαμε θα φτιάξουμε μια βάση. Τώρα εδώ επεκτείνουμε τη βάση, ενδυναμώνουμε τη βάση. Άρα το σύνθημα είναι έξω οι επεκτηνόμενες, οι επεκτημένες βάσεις του θανάτου, έξω οι ανδυναμωμένες βάσεις του θανάτου. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει όλο αυτό. σε μια πολύ κρίσιμη εποχή και σε μια κρίσιμη περίοδο. Οι σύμμαχοί μας που το μόνιμο μότο τους και άποψή τους είναι βρείτε τα με την Τουρκία, όταν η Τουρκία θέλει να πάρει τη μισή χώρα, βρείτε τα, τι σημαίνει να ενδυναμώνουν και να επεκτείνουν τις βάσεις οι οποίες για καλό δεν υπάρχουν, για καλό της χώρας αυτής εδώ, για καλό των γειτονικών χωρών επίσης, για καλό μόνο της χώρας που τις έχει. Αυτά με την επέκταση και την ενδυνάμωση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας, ακολουθεί, διότι πρέπει να κλείσουμε όλο αυτό τον κύκλο που ξεκινήσαμε, με αυτόν αρχίσαμε σήμερα την εκπομπή, με αυτόν πρέπει να πάμε σιγά σιγά προς το τέλος του αλφα μέρους. Σε όλο τον κόσμο η υγειονομική κρίση ξαναφουντώνει. Κράτη όπως η Αμερική, η Ισπανία, η Γαλλία, που θρύνησαν χιλιάδες θύματα στην αρχή, σήμερα βλέπουν τον εφιάλτη να επιστρέφει. Και το δεύτερο κύμα απλώνεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Τώρα όμως είμαστε πιο έτοιμοι. Ξέρουμε ποια μέτρα αποδίδουν περισσότερο. Και έχουμε διδαχθεί από τα λάθη άλλων χωρών, αλλά και από τα δικά μας. Παρά την τελευταία αύξηση κρουσμάτων, η Ελλάδα εξακολουθεί να τα πηγαίνει συγκριτικά πολύ καλύτερα από τις περισσότερες και πλουσιότερες χώρες του κόσμου. Συμπολίτες μου, η κυβέρνηση, θυμίζω, είναι το εμβόλιο μέχρι το εμβόλιο. Συμπολίτες μου, θα το πω ανοιχτά. Το δίλημα είναι αυτοικανοποίηση ή καραντίνα. Τελείωσε η Καραφατμέ Γιολάντα, το πολύ ωραίο αυτό τραγούδι από τους Pink Martini. Και βλέπω δύο δημοσιεύματα σήμερα του Πρωθυπουργού μας που μόλις είπε εδώ ότι τα πάμε πάρα πολύ καλά σε σχέση με άλλες χώρες που είναι πλουσιότερες, που είναι καλύτερες. Είμαστε μια χαρά ακόμη και με αυτά που γίνονται. Ένα γερμανικό μέσο ενημέρωση προχθές, site νομίζω ήταν, είχε τίτλο «Πρόσωπο της εβδομάδας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Παύλα. Κάποιοι τον βλέπουν ως Κένεντι των Ελλήνων». Δεν το έχει γράψει Έλληνας. Δεν ξέρω αν είναι στη λίστα πέτσα αυτό το site εδώ, αλλά έχει βάλει ένα πολύ σωστό, μπράβο, αυτό είναι, κοιτάς τον Κυριάκο και λες είναι ο Κένεντι των Ελλήνων. Μην έχει το τέλος βέβαια, αλλά όμως τον λες Κένεντι άνετα, κορμοστασιά και όλα τα υπόλοιπα. Αυτά από τους ξένους προχτές. Πάμε στους Έλληνες σήμερα. Υπάρχει το site Liberal και διαβάζουμε το άρθρο της συναδέλφου Μιρένας Σεβιτζόγλου, με τίτλο «Ο Μητσοτάκης και η σημαία στο Καστελόριζο». Θα σας διαβάσω μόνο την πρώτη παραγραφούλα. Τι κοινό, ξεκινάει με ερώτημα, τι κοινό έχουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ελληνική σημαία που κυματίζει στο ύψωμα πάνω από το Καστελόριζο? Απάντηση. Και τα δύο σε κάνουν να αισθάνεσαι υπερηφάνεια. Έτσι γράφει κάποιος. Αυτό είναι το σωστό. Έτσι μιλάμε για την ηγεσία τη σωστή. Αυτά γράφουμε στα site. Μπράβο στη συνάδελφο, μπράβο και στους Γερμανούς. Λίγα λένε. Λίγα λένε. Βέβαια δεν υπόθηκε αυτή τη βδομάδα καθόλου ότι είναι ένα υπέρκομψο ζευγάρι. Αλλά φαντάζομαι την επόμενη θα γίνει μια επανόρθωση από άλλα site που συνήθως γράφουν για τις κομψότητες του Πρωθυπουργού και πρέπει να τις θυμίζουν. Αλλά αυτό να συγκρίνει κανείς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον όποιον Πρωθυπουργό πολιτικό, με τη σημαία που κυματίζει πάνω στο βράχο του Καστελορίζου και να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι και τα δύο σε κάνουν να νιώθεις υπερηφάνεια, η σημαία σε ένα βράχο στη μέση του μπλε, του γαλάζιου απέναντι από την Τουρκία, μαζί με ένα πολιτικό στο Μαξιμό, όποιος και να είναι, και να νιώθεις το ίδιο συνέστημα, είναι υπέρτατη εθνική ευθύνη, συνέστηση και ενσυναίσθηση. Μπράβο στη συνάδελφο. Προσυπογράφουμε, φαντάζομαι και εσείς, 2-11-10-80-8-80 για να προσυπογράψετε, εκτός από την Καραφατμέ, και το κείμενο και τον τίτλο και τις εικόνες που μας έδωσαν οι συνάδελφοι της ελληνικής αλλά και της ξένης δημοσιογραφίας. Λαός τώρα, το πρώτο μέρος μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θα σας ενημερώσω πριν μερικούς μήνες ο κύριος Τσιόρδας. Ναι. Τσιόδρας, πώς το λένε. Αυτό το Τσιόδρας, χαρδαλιά στα παιδιά. Ναι, μπράβο, ναι. Είχε ξεκινήσει να λέει ότι δεν πρέπει να πηγαίνουμε στις εκκλησίες και σε αυτά. Και μόλις ξεκίνησε και το έλεγε, πήγε την Κυριακή και έψαλε στην εκκλησία. Εσείς δεν πρέπει να πηγαίνετε. Προχθές βγήκε ο άλλος ο χαρδαλιάς. Μισό λεπτάκι, κύριε. Από εσάς ήταν ατομική ευθύνη, όχι από αυτούς. Τι ζώη τραβάτε. Εσείς δεν πρέπει να πηγαίνετε. Αυτός είναι υπεύθυνος, είναι ο επιστήμονας, ξέρει. Πήγε ο χαρδαλιάς και έβαλε χέρι. Δεν λέω για τον χαρδαλιά ότι είναι επιστήμονας, ο χαρδαλιάς είναι ο κείμονας. Άστο. Λοιπόν, έβαλε χέρι στον συνάδελφό του που πήγε στην εκκλησία. Και τον έβαλε κάποιος μάλλον να φιλήσει εχθές το χέρι του παππούλη. Στημένο ήταν τώρα. Τι νόμι, τον αναγκάσανε, δεν ήθελε. Τι σου λέει αυτό, μήπως τελικά η εκκλησία είναι πιο ισχυρή από το κράτος. Αποκλείεται. Δεν έχει δώσει δικαιώματα. Να σου πω κάτι άλλο. Τι. Έχετε λυσάξει που λέει η κυβέρνηση των Αρίστων. Του Αρίστου, κάποιος είναι ο Αρίστος. Των Αρίστων. Λοιπόν, Άριστος στην αρχαιότητα δεν σημαίνει ο καλός, σημαίνει αυτός που κατέχει τον πλούτο και την εξουσία. Από εκεί βγήκε και η λέξη αριστοκράτης. Μάλιστα, σωστό. Άρα αριστοκρατία έχουμε. Πρώτον. Δεύτερον, υπάρχει και ο προ-Άριστος που είναι το κολατσιό. Το Δεκατιανό. Άρα τι είναι. Κυβέρνηση Δεκατιανού. Το κατάλαβα. Είναι η γνώση που άμα την έχεις μην πηγαίνει χαμένη. Έλα, Αποστολή. Χρήστος από Μόναχο πάλι. Μπράβο. Καλημέρα. Γεια. Καταρχάς, πώς φαίνεται, ρε φίλε, ότι είμαστε εμείς μικροαστοί, κομμουνιστές και οι άλλοι είναι παιδιά μαυρογορητών και έξυπνοι επιχειρηματίες. Πώς φαίνεται. Εντάξει, ζούμε. Αλλά να ρε, παιδί μου, ο Μητσοτάκης τώρα που πήγε στην Καρδίτσα, τώρα που έγινε λούτσα όλοι, δεν πήγε για να δει τις ζημιές. Πήγε για επενδύσεις. Γι' αυτό ή πήγε για μπάνια. Σου λέει νερό έχει εκεί. Μην χάνουμε και τα μπάνια μας. Όχι, ξέρει για ποιο λόγο πήγε. Όπως έγινε και με την Κέρκερα που κάει και το δάσος, θα το κάνει Εολικό πάργο. Την Καρδίτσα. Α. Για να δει πόσο νερό έχει, ώστε να ρίξει 2-3 γόνδολες, να τον ονομάσει Νέα Βενετία, να πετάξει και 2-3 αδελφίνια και να φέρει τουρισμό. Α, είναι επενδυτικό το σχέδιο. Τους έχουμε κι εμείς στην μπούκα, στη γωνία, ε. Τους περιμένουμε κι εμείς, γι' αυτό τους παρεξηγήσαμε. Θέλει να γιάσει η κυβέρνηση και δεν την αφήνουμε. Αυτό φοβάμαι. Ναι, ρε. Εδώ έχουμε ολόκληρο Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων το βιβλίο Πόλη. Όλα αυτά μαζί με 99 ευρώ τα λιγουρεύεστε! Τα λιγουρεύεστε! Είναι δυνατόν. Ναι, όχι, ξέρουνε. Βέβαια. Αστειεύεσαι. Τώρα, ο Prime Minister και ο Βιβλιοπόλης είναι τα καλύτερα. Ότι είναι, ναι. Εξουσία. Για ποιους τα καλύτερα είναι το θέμα, αλλά δεν έχει σημασία. Τέλος πάντων, έλα, να είσαι καλά. Έγινε, τσάου. Έλα, γορίνα μου. Έλα. Τώρα περνάω εδώ πέρα από την Πανεπιστημίου. Πολύ καλά. Πώς πάει ο μεγάλος περίπατος, είσαστε μέσα, προπονείστε. Η προσομοίωση, ήταν η προσομοίωση. Δεν τα άμαθα αυτά τα καινούργια. Δεν τα άμαθα, λέει. Είναι μια προσομοίωση. Εντάξει, το παραδέχθηκε ο μεγάλος. Βγήκε, λέει, και δεν βγήκε. Βγήκε για τους εργολάβους, δεν βγήκε για αυτόν. Δεν μπορεί να βγαίνουν όλα. Παίζει και κάποια χαρτιά που δεν σου κάθονται. Τους ζαρντινιέρες, λέει, θα τις κάνετε. Λέει, ζαρντινιέρα, μην την βλαστημάς. Αυτή σου δίνει ξύλο για να φας. Δεν είπα ότι θα μας βάλει τον κόλλο τη ζαρντινιέρα που τη πληρώσαμε. Αλλά τέλος πάντων. Καταρχάς και να το έκανε δεν έχει σημασία, είναι κάτι καλέσθητο. Αλλά άρα, μα είναι κάτι καλό, γιατί όχι. Τα παγκάκια εκείνα που ψήναμε τα παϊδάκια το καλοκαίρι. Κοίταξε, με τον τρόπο που σκέφτεται και δουλεύει, πιο πιθανό είναι να μας πλασάρει για καλό τις κάμπιες που λέει ότι φάγανε το γρασίδι. Οι κάμπιες δεν κάνουν καλό, δεν υπάρχει ισορροπία στο φυσικό τοπίο λόγω καμπιών. Θα κάνουμε τουριστική ατραξιόν με κάμπιες. Θα είναι το φυσικό, το μόνο φυσικό που θα βλέπει κάποιος έρχοντας στην Αθήνα. Καλέ, θα κάνουμε φωλιές. Πώς είναι η καρέτα κάτω στην Πελοπόννησο νότια, θα βλες. Εδώ θα κάνουμε γύρω-γύρω το φυλάκιο της κάμπιας. Ελάτε να δείτε τη σπάνια κάμπια της πλατείας Ομονίας. Εσύ πιστεύεις δεν θα τα σκεφτούν αυτά και δεν θα μπει και εισιτήριο. Ω, καλά. Μου κλέψεις όλα τις μακριά να βγάλουμε κανένα φράγκο να κάνουμε σαφάρι στην Αθήνα. Δεν σου κλέβω ιδέες, τα λέω ελεύθερα. Πάρτε, ορίστε, να επενδύσεις. Ξεναγήσεις σαφάρι στην Αθήνα. Ορίστε, εδώ η κυρία κάμπια, την είδατε χθες. Σήμερα πεταλούδα. Οπ, μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά. Όσο μιλάω εγώ, εσείς παραγγέλνετε τη δικιά σας κάμπια, η έξυπνη κάμπια. 23-10-10. 32-10-10. Τα είπες όλα, φυλάκια. Έλεγε. Όταν είδα τη φωτιά να φουντώνει, τρελάθηκα. Κι εγώ δεν τα μορτάκια γλεντάνε στο καφέ αμάν, δομνή και χανουμάκια. Ούτε που το σκέφτηκα ότι θα πιάσει αέρας. Τσιφτετελί, τσιφτετελί, με τα πάντια σε σκαϊμέ, θα παλέψω με όποιον θέλει. Καραφάτμε. Τσιφτετελί, τσιφτετελί, με λαμπάδια σε σκαϊμέ, θα παλέψω με όποιον θέλει για τα τυρί σου. Καραφάτμε. Έχουμε κολλήσει λίγο με το Καραφατμέ, λογικό. Μήνυμα εδώ ακροάτριας, συμπίπτει με αυτό που θα λέγαμε έτσι και αλλιώς τώρα. Εδώ και δύο μέρες μου λέει η φιλόξενη σε εισαγωγικά κάτοικοι των Καμένων Βούρλων, στην κυριολεξία σε παρένθεση, έχουν βγει στο δρόμο γιατί δεν θέλουν να εγκατασταθούν προσωρινά σε ένα ξενοδοχείο. 39 συνόδευτα, ανήλικα, ντρέπομαι ειλικρινά για λογαριασμό τους κτλ. Κτλ. Η Χριστίνα το στέλνει το μήνυμα. Έχουν έρθει από την Μυτιλίνη, αν δεν κάνω λάθος. Είναι 39 ανήλικα, τα οποία. Θα μείνουν για 15 μέρες στα Καμένα Βούρλα. Τα έχουν δεχτεί οι ευρωπαϊκές χώρες, αυτά και μερικά ακόμα, μην φανταστείτε πολλά. Οπότε έχουν τα χαρτιά τους, πάνε ως μέσο, σαν ένα σταθμό μετεπιβίβασης, κάπως έτσι. Τα βάλανε εκεί σε ένα ξενοδοχείο στα Καμένα Βούρλα για να φύγουν τα παιδιά, δεν θα μείνουν καθόλου εκεί. Οι κάτοικοι όμως των Καμένων Βούρλων ούτε αυτό δεν δέχονται. Είναι ανήλικα όλα αυτά, κάτω των 18. Και δεν δέχονται ούτε αυτό και έχουν ξεσηκωθεί. Προχτές πήγαν απ' έξω, τους σταμάτησαν τα φορτηγά που τους πήγαιναν τρόφιμα. Τα παιδιά έμειναν χωρίς φαγητό. Μέσα εκεί στο ξενοδοχείο ξεσηκώθηκαν. Ξαναπήγαν οι κάτοικοι, οι μάγκες, οι λεβέντες, οι καμενοβουρλιώτες. Πήγαν απ' έξω και έχουμε το ηχητικό από τα σκηνικά που γίνανε χθες. Ενημερωτικά μην έρθω από εδώ. Τα αυτοπροσωπεία δεν βγαίνει κανείς από εδώ. Εδώ θα μείνει. Δεν κουνάει κανείς από εδώ. Ούτε μπαίνει ούτε βγαίνει. Και θα κλείσουμε και την πίσω τη ΣΥΤΑ. Στο διάλογο, ρε. Κοπρίτες. Ελάτε εδώ. Άντε, ρε. Ελάτε, ρε. Πίσω, ρε. Πίσω. Αν πετάξουν κάτι, κύριε αστυνόμε, τα κανάλια θα έρθουν τώρα. Τώρα. Αν πετάξουν πράγματα. Τα κανάλια. Σπάστε το μπουρδέλο που σας δώσαμε. Σπάστε το. Κάψτε το και εμείς μαζί. Θα σας ταΐσουμε κιόλας. Τα ανήλικα του Μηταράκη. Τα ανήλικα του Μηταράκη. Να πάτε στις πατρίδες σας. Ανοίξτε τα φώτα. Σπάστο. Όχι, πρέπει να μπείτε με τον μπλοκ και να τα σαπατιάσετε. Δεν πάτε με τον μπλοκ. Πάνε το ξενοδοχείο. Δεν θέλουν ξύλο. Ξύλο δεν θέλουνε. Με τον μπλοκ εκεί μία στο κεφάλι να δείτε τα ξαναμιλήσουμε. Αυτά τα λένε οι κάτοικοι των Καμένων Βούρλων. Αυτά τα παιδιά, λέει άλλοι, τα ανήλικα του Μηταράκη να πάτε στις πατρίδες σας. Θα πάνε στη Γερμανία, στην Ολλανδία, σε αυτές τις χώρες και σε 20 χρόνια, μπορεί και λιγότερα, αυτά τα παιδιά θα έρθουν ως τουρίστες στα Καμένα Βούρλα και η κυρία που φωνάζει θα τους κάνει τεμενάδες για να τις αφήσουν κανένα 2 ευρώ μπουρμπουάρ. Αυτά με τα παιδάκια και με τους Ελληναράδες σε αυτή τη φάση και σήμερα των Καμένων. Τελεία Βούρλων. Επίσης τελεία. Λαός μέρος δεύτερο. Ναι. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Παραπολιτικά. Ναι, τα ίδια. Θα ήθελα να μιλήσω με κάποιον για αναμετάδοση της εκπομπής. Α, σωθήκατε. Ποια πού? Για ραδιόφωνο. Ναι, το φαντάστηκα. Δεν εννοούσα για ποιο μέσο, για ποια περιοχή. Για την Πάτρα. Α, την Πάτρα με έχεις παρμένο. Α, με από πού να σε πάρω. Α, στην Πάτρα δεν έχει, δεν δίνουμε. Δεν έχεις ακούσει τι λένε για τους Πατρινούς. Πω. Εγώ δεν τα πιστεύω, αλλά το έχω ακούσει. Εντάξει, κοίταξα να σου πω για να το λένε. Κάτι μπορεί να συμβαίνει. Όπα. Αλλά okay, εγώ θα σου πω το άλλο. Εγώ δεν είμαι από Πάτρα, είμαι από Πύργο. Καλά, τώρα θα μου πεις για καλό, το λες αυτό, το λέμε. Όχι, ρε, γι' αυτό το λέω. Γιατί όταν είσαι από τον Πύργο, το λες. Ναι, αγόρι μου, γι' αυτό το λέω, όχι. Εγώ είμαι από Πάτρα. Μπράβο, αγάπη μου, εσύ θα έρθω. Πόσους έχετε σκοτώσει? Κοίταξε, 45 μετράγαμε μέχρι χθες. Α. Τώρα από εκεί και πέρα, σήμερα δεν έχω, δεν μου έχουν δώσει μέτρηση. Είναι σαν τα κρούσματα. Τόλι, γεια σου. Γεια σου, αγάπη μου, γεια σου, γεια σου. Πώς σε λένε, μωρό μου? Μπράβο, χαρά, μπράβο. Πολύ καλό. Έτσι. Οι Πατρινές είμαστε. Ξέρω, δεν χρειάζεται. Μην το πεις. Πρέπει να βάλω μπιπ. Άστο. Μην το συνεχίσεις. Έλσα, άστο. Αρέσει πολύ όμως, έτσι. Εννοείται, το απολαμβάνουμε. Ότι το απολαμβάνετε είναι το μόνο σίγουρο. Έτσι. Λοιπόν, να σου πω. Έλα, αναμετάδοση πιστόλι, όπως κατάλαβες, τον πούλο. Λοιπόν, για να μιλήσουμε σοβαρά, αποκλείεται. Δεν παίζει, λάθος ώρα πήρες για το σοβαρά. Όχι, μαλακία έκανα. Σώπα, το κατάλαβες, πάλι καλά. Εννοείται. Έλα, γεια. Έλα, Αποστολή. Έλα, παιδί μου. Τι κάνεις, αγόρι μου? Πολλά. Πολλά, το ξέρω. Πρώτα απ' όλα, έχεις 2-3 μέρες να μας ενημερώσεις για την Παλατσινού και τις λιγούρες. Έχει ακόμα λιγούρες? Είναι που δεν το ξέρω. Αλλιώς δεν θα ενημέρωνα, έτσι θα σας άφηνα. Όχι, φαντάζομαι πως όχι. Τι, σε παρακαλώ. Έχει μεγαλώσει η κοιλιά της τώρα. Η ποια? Η κοιλιά της. Ναι. Η μεγαλώσει, ναι. Και έχει πάρει αυτό το σχήμα ταψιού που είναι το κεφάλι του συζύγου. Ναι, αλλά έχει υπόψη σου ότι το Τζένι Παλατσινού το έβαλα, βάλει στην αριθμολογία, βγάζει 1932 όσο βγάλιζε και το Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης πίτσες μπλε. Οπα! Τι σημαίνει αυτό? Καταλαβαίνεις τι σημαίνει? Τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή τώρα, δεν καταλαβαίνουμε όλοι? Εντάξει, εντάξει, μόνο αυτό ήθελα να σου πω. Α, και το είπες? Ναι. Μπράβο. Αποστολή, τις τελευταίες ημέρες μου έχει δημιουργηθεί εντύπωση ότι ο Θεός έχει μια συμπάθεια για τον διάβολο. Ψαγμενιά. Εξού και το μόνιμο τραγούδι. Ξέρεις ποιος είναι ο Θεός, το έχουμε πει. Εγώ? Ο Θήμιος. Α, μάλιστα. Αυτά, άντε γεια. Άντε περαστικά που θεωρείς και το Θήμιο Θεό. Πρώτα γλύψιμο, μετά κράξιμο. Το Σάββατο στο Μήλο στη Θεσσαλονίκη ο Μπαλούρδος, παιδιά, μαζευτείτε. Ο Τσολιάς είναι. Ο Τσολιάς, ο Τσολιάς. Τώρα το κράξιμο, ρε μαλάκα, πήρε τη Μενδόνη και σκλάφτηκες ότι δεν θα δουλέψεις, ρε μαλάκα. Και αλλάξατε τον νόμο μέσα σε δύο ώρες. Όχι, δεν κατάλαβα. Θα μας αγειρώνει εμάς τις παραστάσεις, οι ατάλλαντοι. Πες μου τι τις έταξες, πες μου τι τις έταξες. Πες μου κάτι θα τις έταξες, δεν μπορεί. Δεν μπορώ να πω γιατί είναι βρώμικο αυτό που έταξα. Αυτό του Βεργή, θυμάσαι ο Βεργή που έλεγε πάρε τσιλέρ το τέτοιο μου, ε, αυτό του Βεργή το θυμάσαι. Πάνω κάτω. Πάνω κάτω, άρε κουφάλα, για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά. Δεν το έκανα γι' αυτό, για τον έρωτα. Έτσι, μπράβο, μ' αρέσει, έλα, γεροντόλαγνε, γεια. Μια χρήσιμη πληροφορία τώρα έτσι για το τέλος, από το Twitter, βλέποντας εκεί αυτά που βλέπει κανείς. Βλέπουμε μια εικόνα, είναι ένας Άγιος, όπως είναι όλοι οι Άγιοι, έτσι κι αλλιώς όλοι οι ίδιοι είναι. Και αυτός όμως είναι ημίγυμνος από τη μέση και πάνω, με μια μεγάλη έτσι γενιάδα, και λέει: είναι ο Άγιος Μάρκος ο Αθηναίος. Δεν τον ξέρετε. Και λέει παρακάτω: ένας όχι πολύ γνωστός Άγιος, γιατί έχουμε και τους γνωστούς, ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Γιάννης, αλλά πολύ θαυματουργός. Έζησε στην έρημο της Αιθιοπίας, τρώγοντας άμμο και πίνοντας μόνο θαλασσινό νερό για 90 χρόνια. Αυτή είναι η διατροφή. Μπορούσε να μετακινεί βουνά, αρκεί να το έλεγε. Υπάρχουν μάρτυρες που έχουν δει να το κάνει. Γράφει ένας εδώ. Αυτά για τον Άγιο Μάρκο τον Αθηναίο. Και δύο σχόλια θα σας πω, γιατί υπάρχουν από κάτω τα σχόλια. Λέει ένας: πέθανε από πέτρα στα νεφρά. Ρωτάει, επειδή έτρωγε άμμο και για 90 χρόνια και νερό. Και λέει ο άλλος: νερό και άμμο, ερωτηματικό. Αυτός δεν ήταν Άγιος, μπετονιέρα ήταν. Με αυτά τα αισιόδοξα σας αποχαιρετούμε. Έχουμε τις παραγγελίες όπως κάθε Παρασκευή, αφιερώσεις μας πάνε στο ακριβώς της ώρας μαγκαζίνου. Ανδριάννα Ζαρακέλη, εμείς τα υπόλοιπα τη Δευτέρα. Γεια σας. Το τραγούδι των κοινών θνητών του κόσμου λαϊ έχει κατέβει από το YouTube εδώ και κανένα δίμηνο. Γιατί αποκλείστηκε για λόγους αισθητικής από την Παρασκευή, για να τα ακούσουμε τουλάχιστον στο ραδιόφωνο. Έχει αίμα το αντίδα στο καινούριο που φοράω και το κίνητο στη θήκη που στο χέρι μου κρατάω. Έχει κόπο και υδρότα το που κάμισο ταρμάνι και κουβάλι μα οι σπόροι του καφέ μου το χαρμάνι. Έχει πόνο και φοβέρες κάθε κουταλιά νουτέλα και το δέρμα που χρειάστηκε στις μπάλας μου την κέλα. Έχει δάκρυα ο κάθε κόμπος που έχω στο χαλί μου και το τζόκεϊ που με μαγιά φοράει κεφαλή μου. Γιατί όλα όσα είπα τη ζωή μου προϊόντα μου τα πίσαν οι δικοί μου ή τα χώρασα από σπόντα. Δουλέψανε παιδιά που είναι γεννημένα βούλη με ροφάι. Μεροδούλη και εμείς παίζουμε κρυφτούλη. Νησία και Σουδάν, Μαλαισία, Πακιστάν και δεκάδες χώρες που τα πιτσιρίκια δεν θα φαν. Για να έχω κομπουφάν με υπογραφή της Nike, μας και δώσει ο Θεός και μου κάνουν κανένα like. Έλα, Αποστολή, καλημέρα. Γιάννης από Χανιά. Μια παραγγελία, ρε φιλεράκι, να μου φτιάξεις. Αυτά που έλεγε ο Άδωνης πριν κάνα τρίμηνο για ότι οι μάσκες δεν κάνα τις φοράμε. Και μετά βάλε λίγο Βέγκο, πώς το πες αυτό, κάπως έτσι. Ναι. Και βάλε μετά, οι μάσκες είναι υποχρεωτικές. Πρέπει να φοράμε όλοι οι μάσκες. Και μετά βάλε κάτι, φτιάξε εκεί πέρα πώς μας έχουν τρεράνει, κάπως έτσι. Να εξηγήσουμε τι συμβαίνει με τις μάσκες. Δεν πρέπει να αγοράζουμε μάσκες. Μη μου το λες, τι σου λέει, κάθετε. Είναι μόνο για όσοι είναι ασθενείς και κάνουν κάποιες μικρές μετακινήθηκε και θα να κολλήσουν τους άλλους. Μη μου το λες, ρε. Τι σου λέει, ρε. Στάσουτε! Εμείς οι υπόλοιποι δεν πρέπει. Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν πρέπει. Δεν πρέπει. Μας κάνουν κακό δηλαδή. Το είπα κι εγώ. Πώς το πες αυτό, αντίχριστε! Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Πρέπει όλοι να φοράμε μάσκα σε κλειστούς χώρους. Με δουλεύεις! Δεν υπάρχει κανένας χωρίς μάσκα. Πες μου, με δουλεύεις! Θα επρόκειτο περί τεράστια ζημία και καταστροφή να τεινάξουμε όλα στον αέρα, γιατί δεν μπορέσαμε να πείσουμε τον κόμμα να βάζει μάσκα. Με δουλεύεις! Εάν στους κλειστούς χώρους φοράμε όλη μάσκα, ο ιός θα φύγει. Ρε, είσαι τρελός, ρε! Εγώ ξέρω, είμαι και τύπος λίγο τρελός. Εγώ είμαι τρελός με δίπλωμα. Ζήτω η τρέλα! Όταν έβγαινα να πέσω στην Αλάνα με την μπάλα, κάποιες οικογένειες δεν είχαν να πάρουν γάλα. Όταν άφηνα χαρτά εδώ στον ουρανό να ανέβει, κάποια αφήναν το παιδί τους μοναχό να ζει κι ανέβει. Όταν μου λέγει η γιαγιά μου κάθε βράδυ παραμύθια, σκοτώναν αυτές ψυχές αρρωστές από συνήθεια. Όταν μου φαίνει νονά μου τη λαμπάδα και παιχνίδια, συνομήλικοι μου ψάχναν την τροφή τους στα σκουπίδια. Αποστόλη μου. Έλα. Τι κάνεις? Δεν μπορώ να σου πω πολλά. Αφιέρωση της Παρασκευή, άσεξη να δες. Τον παπά, μίξ με τον παπά. Εσά, τα ξέρεις τώρα εσύ αυτά. Έλα, έτοιμος είσαι. Ποιο παπά, το ζήτω το έθνος. Παπά, αυτό λέει, ζήτω το έθνος και ζήτω το έθνος και γάμω το έθνος. Έλα, γεια. Σήμανε, αδέρφια, η μεγάλη ώρα του γένους. Εμείς εκεί στο Μοριά, σηκώσαμε το Λάβαρο να πάμε μέχρι την πόλη και την Άγια Σοφιά. Σε Θεό και σε πατρίδα σας ξορκίζω. Ή να νικήσουμε ή να πεθάνουμε κάτω από τη σημαία του Χριστού. Ας κάνουν κατά εδώ. Μαζί σου θα έρθω κι εγώ, απλός στρατιώτης στις διαταγές σου. Και θα τους φτάσουμε πέρα από την Άγκυρα και ακόμη πέρα. Ελάβη. Για το Έλληνας πολεμάει με ψυχή. Θα ξανάρθω, Χουσέιν! Αλλά θα είμαι πια καλόγερος! Ζήτω το έθνος! Αν έβλεπα μικρός το χοντρό και το λιχνό, μάσα σκλάβους να δουλεύουν στα αρχεία του κοκκό. Όταν οι γονείς μου μήκαν όλο αγκαλιές και χάπια, χαρτομάτιλα πουλούσα και λουλούδια στα φανάρια. Ό,τι φόρεσα ως τώρα να εκπούμα και σπορτέξ, να έχουν φτιάξει δια της βίας στην Ασία στον Μπαγκλαντές. Όσα λόγια και να πω, όσους στίχους και να γράψω, στράφη θα πάνε κι αυτοί, αν τον κόσμο δεν αλλάξω. Έλα, Αποστολή. Χαιρετισμούς από την ακροαριστερή αγωνιστική Καλαμάτα. Α, στο διάλογο. Πότε έγινε αυτό? Έμε καμιά μαλακία να περάσει η ώρα. Άκου εκεί τώρα. Θα το ακούσουν αυτό οι βασιλικοί της περιοχής, θα σε φάνε λάχανο. Άσε, με έχουν θυμούκτη. Ότι τι θα σε είχανε, αγάπη μου. Μια μικρή παραγγελιά θα θέλα να κάνω. Τώρα αυτό που άκουγα με το γεωπόνο εκεί, το φίλο μας, τον Ανιψιό. Βάλτε εσύ ένα μιξάκι με τον ημισκουμπριόν. Φωνάξε ένα γιατρό ή ένα γεωπόνο που λέει. Τον καζόν στην Ομόνια. Κάποια στιγμή ήρθε μια κάμπια, ένα έντομο και άρχισε να το σκοτώνει. Η μυρωδιά του αίματος πάντα με συγκινούσε. Η ιδέα του φωνικού τις αισθήσεις γαργαλούσε. Έτσι από μικρός χωθήκα στο κουρμπέτι. Πρώτο μου θύμα, η συμμαχητρία η Μπέτη. Τι μπορείς να κάνεις? Ή μια λύση να πει, εγώ θα βάλω ένα δυνατό συσταγωγικά δηλητήριο, το οποίο είναι τοξικό, που θα σκοτώσει την κάμπια και θα σώσει το ζαμπόν. Κάθε πρωί μου σούφωνε το λουκούμα τη σάκα. Στο τσεπάκι έβαλα μολυσμένη φάκα. Τη μάγωσε τα χέρια, τη μόλυνε το αίμα. Την πρόλαβα, τα νάχινε το τελευταίο βλέμμα. Τι σε αλύσει να πα με βιολογικά μέσα. Εδώ θέλει τον ειδικό, θέλει τον γεωπόνο. Πονάξει την αγιατό. Εδώ θέλει τον ειδικό, θέλει τον γεωπόνο, ο οποίο θα σε συμβουλέσει και εσύ θα πρέπει να ακούσει το γεωπόνο. Γεωπόνο. Γεωπόνο. Ένα έντομο το ζαμπόν. Σ' αυτή τη μηχανή που κόσμου η λαή, αντί για λάδι καίνε ανθρώπου αίμα. Μ' αλλάζουν οι χέρι και θα έρθει η στιγμή κι ο δούλος θα είναι αυτός να βάζει στέμα. Αποστολή. Έλα. Κουκλάκι μου εσύ. Κουκλάκι ζωγραφιστό. Ζωγραφιστό δεν λες τίποτα. Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Άντε να στη βάλω, μωρή, να σου κάνω το χατήρι μέχρι το φάει. Θέλω να αφιερώσω στον Κούλι τις σκοτεινές δυνάμεις. Χατιφραγκέτα. Πώς σου φαίνεται? Ότι τον αγαπάς. Τον αγαπώ κολλασμένα. Αυτό το κολλασμένο να κοιτάξεις. Γιατί ρε φερετίνο μας το κάνες αυτό. Την καλησπέρα μας στη Τραπεζίδη. Κυριάκο από που είσαι, σε βλέπω και θρύνω. Εκεί που το μπλε του ουρανού συναντάει το γαλάζιο του λιβικού πελάγου. Πείτε στα καρακόμματα, ήρθαν οι εξωγήινοι. Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Θα αφήσουν μόνο πτώματα, δεν θέλουνε γαλήνη. Είμαστε σε πόλεμο με έναν εχθρό που είναι αόρατος. Με τα αλλαγμένη βατραχή, φυδάκια και γυρίνη. Πραγματική ιστορία. Συνέχεια κάνουν πόλεμο, δεν θέλουν ειρήνη. Η νίκη θα έλθει μόνο αν όλοι φανούμε πειθαρχημένοι στρατιώτες σε αυτόν τον πόλεμο της ζωής. Όταν έπαιζα μικρός με το πρώτο το Nintendo στην Ινδία, οι ανήλικοι κουβάλαγαν τσιμέντο. Όταν έφτιαχνα το δέντρο με φωτάκια και στολίδια, τα παιδιά στη Βραζιλία ψάχναν μέσα στα σκουπίδια. Όταν έκανα ποδήλατο στον δρόμο τα απογεύματα, συνομήλικους στην Κίνα τους σκοτώναν διαμοσχεύματα. Κίνησα σαν κοίταζα τις τάξεις στα κορίτσια, ενώ στην Ινδονησία τα πουλούσανε για βίσια. Θα μου κάνει μια παραγγελία για την Παρασκευή. Θέλω το καντήλι με το λεβέντι. Το ηλεκτρικό του Παπανδρέου. Το ηλεκτρικό, αλλά θέλω εκεί που θα λέει καντήλι, καμιά φορά να βάζει και λίγο τερνέγκα, ρίξε λάδι στο καντήλι. Θα γίνει ωραία, έλα, χαιρετώ. Γεια. Ακούστε στο σπίτι μου τον Γεώργιο Παπανδρέου, τον γέρο, τον έχω με καντήλι. Ρίξε λάδι στο καντήλι πριν λησμονήθω. Στο σπίτι μου, ελάτε στο σπίτι μου. Και καντήλι με λάδι, όχι με ρεύμα. Κι ανάψε μου το φυτίλι για να ζεσταθώ. Δίνετε, έχετε εικόνα, φωτογραφία. Έχω και φωτογραφία του Γεωργίου Παπανδρέου και έχω καντήλι με λάδι. Κι ανάψε μου το φυτίλι για να ζεσταθώ. Και αυτός που μου το έδωσε το καντήλι μου λέει, σε συμφέρει να πάρεις ηλεκτρικό, να μην έχεις λάδι, άναψες, βύσες. Μη φόβαξες, αγαπάω για παντοτινά. Του Γεωργίου Παπανδρέου και έχω καντήλι με λάδι. Μη φόβαξες, αγαπάω για παντοτινά. Κάνω μια παραγγελία για την Παρασκευή στο Κύπριο που θέλει να τρέξει. Στο Ολίβους Μάραθον. Ναι, ναι. Γεια σας. Γεια σας. Παρακαλώ, θα ήθελα να δηλώσω συμμετοχή στο Olympus Marathon. Τι συμμετοχή θέλετε, πηγαίνετε και τρέξτε εκεί πέρα, όπου θέλετε. Τι μας νοιάζει εμάς να δηλώσετε. Σας παρακαλώ, μπορεί να βάλε τη Σελβί Έλεν σου και πήγαινε και τρέξεν. Σας παρακαλώ, θα μου δώσετε έναν κύριο να μπορώ να μιλήσω σοβαρά. Σοβαρά, αν δεν μιλάμε τώρα. Τι είστε, Κύπριον, αδερφών. Είμαστε από την Κύπρο, ναι. Από την Κύπρο, την Μαρτυρική. Ναι, από την Αμόχωστον. Αμόχωστον, α. Μπορώ να μιλήσω, παρακαλώ, με κάποιον σοβαρό. Και από την Αμόχωστον θα έρθετε να τρέξετε στον Όλυμπον. Είσαι βλάκας. Βλάκανς, δεν βαλαδενή. Όταν έβλεπα τον Αλαντίν στην Disney με τον Τζίνι, τα αδέρφια μου γαζώνανε κάτω στην Παλαιστίνη. Μα ευχαριστώ Θεέ, του έχω και ένα νοιέ. Και να ενδιαφέρθω για αυτά, δεν χρειάστηκε ποτέ. Να είναι καλά και το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τη θρησκεία του αδερφάτων, όλες τις παιδεραστίες. Πάμος πάνω απ' όλα τ' άλλα, στου μεγάρου μας τη ζάλα. Δεν θα είχες την κουτάλα, αν δεν ήσουν καπιτάλα. Θα ήθελα να μιλήσω, παρακαλώ, με κάποιον υπεύθυνο για τον αγώνα του Olympus Marathon. Εδώ καλά πήρατε στον αγώνα, τους υπεύθυνους. Θέλω να μου πείτε, παρακαλώ, πού θα δηλώσω συμμετοχή. Θα δηλώσετε συμμετοχή στην αίτηση πάνω με έναν στυλόν. Θα γράψετε το όνομά σας και ότι είστε γρήγορος. Είστε σβέλτονς. Είμαι αθλητής από την Κύπρο. Σόπαν, μεγάλων αθλητής. Αν είσαι το ίδιο γαϊδούρι που μίλησα και προηγουμένως, έπρεπε να ντρέπεσαι. Είμαι το ίδιο γαϊδούρι και δεν ντρέπομαι. Να πας να χαθείς ηλίθιε. Το σύστημα ρολόι που ρυθμίστηκε να τρώει την εργατική την τάξη, πολλά αυτή τα έχει παράξει. Μα δεν να το καταλάβει και μετά ποιος θα προλάβει από το κύμα να γλιτώσει και πάνει να ανασηκώσει. Ναι, Αποστόλη. Ναι, ναι. Είσαι καλά. Είμαι καλά. Είμαι καλά. Είμαι καλά. Είμαι καλά. Είμαι καλά! Να σου κάνω μια παραγγελιά για την Παρασκευή, διπλή αφιέρωση. Και δεν κάνεις. Το μη χαμηλώνει στα φτερά. Το πρώτο κομμάτι αφιερωμένο σε όλους αυτούς που δεν έχουν δουλέψει και μας κουνάνε το δάχτυλο με κυρανάκι και τέτοια. Σαν τη λογιάζει, σαν τη λογιάζει στη δουλειά. Στη δουλειά όρτσα και μη φοβάσαι. Όρτσα και μη φοβάσαι. Και το δεύτερο, σε όλο τον κόσμο που παλεύει, μια έμφαση σε αυτά που γίνονται στη Χανιά με αφορμή που μπήκανε στην κατάληψη της Ροδανέρα. Σε ευχαριστώ. Μη χαμηλώνεις τα φτερά κοντά στην πόρα μέρα. παραγγελιά για Παρασκευή. Μαζεύει όλου του παπάδε όλε αυτέ τι δηλώσει που έχουν κάνει και βάζει χαλί από κάτω. Ρε παπαδιά, το μαστούριάζει τον παπά. Καλό! Καλό! Αυτό είναι το φάρμακο. Το αιώνιο και ακαταλήγητο φάρμακο. Ο μεγάλο αγιασμό. Αν πιάσετε κάποιον άρρωστο, αν φοβάστε ότι μολυνθήκατε, δεν κάνετε αυτό. Και λέει, κύριε Ιησού Χριστέ, ρίσε με. Παπαδιά, βαρε παπαδιά. Το εμβόλιο δεν έχει, θα έχει νανοτσιπ για να βλέπουν ποιος το έχει και όποιος δεν το έχει θα τιμωρείται ως επικίνδυνος για την κοινωνία. Μη μαστουριάζεις τον παπά. Με τις μάσκες θα γίνει μια κοινωνία μετά από 20 χρόνια δαιμόνων. Ακούτε, όχι ανθρώπων. Δαιμόνων. Τον μαστουριάζω τον παπά. Ζήτω το έθνος. Για να τα λέει καθαρά. Φοράτε τις μάσκες σαν άλογα ζώα. Σαν να βλέπεις βόδια. Θέλω, αν μπορώ να σου ζητήσω κάτι για την επόμενη Παρασκευή. Θέλω το ακορντεόν και για τη σημερινή μέρα και για τη χθεσινή από θάνατο του Λοΐζου, τέλος πάνω την πέτειο. Όλα τα σχετικά. Τα φιλιά μου. Γεια. Στη γειτονιά την παλιά είχα ένα φίλο που ήξερε και έπαιζε το ακορντεόν. Όταν τραγούδαγε φυσκός ήταν ο ήλιος, ο και στάει.